دگرین گر بس جون گورا بگرین دوروانی جور ور دگرین چولکی بو نگیری وازیش نه اینه مارکو پیشتر کشکت پینی و هرکیز کشکی که سپی بچوی کشت ندی و او کشکی من ایلم شازده ای که چونی تی انشیلی خلطه ای که ده بله شاشنا بله زوریش نرمونیانا فندی بله شازاده دست بجه که تکار پروزگار کردنی سر به توی تکار او نیتوانی به دوزه توا پیش اوی به هیوا بید تیپی کشانوی ناسی ای دوائی چی روی دادی بیله نزانم بده خوا بلا مو ابزانم تیپا که هاو کاریان کر با دوزی نوی دایکی بله مارکو چیروکا دروست کرای خواتا ویولیتا بیکین بشانو گری؟ هیوا دارم بلا بدلی باکم دبید چون که خوی چیروکان دادنید تو اما زنید اگر چیروکی که سرند را کش دهنین بونمونه چیروکی که بدلا پسی خیوکم که ها خیوکن؟ بله ای چی شازادش ابی لگل یعنی بجنگه ها مارکو بس باز بینه چیروکی منوان نیه لکوتایش دا شازادم ای خیوکانی پراند او پالوانا وره بو ایره ای خیو سر تا پارنم نتوانی بم پرسینه چون که زول تو بیسترم دی ایسا و کجم وره بو ایره نروی وره نه شازادی مشتی و نکد اگر لگل خیوکانا بجنگی او ای کد وره ای خیو وره گی نه می مشتی و مشتی و نبی چیه؟ چی بوا؟ بو کلکه اکم بخیو نمیوی سری بپاره مارکو اوم نوی تو خیوی؟ ورا ای خیو لده سمرانه کی او کشم پیش اوی سرم بری قوپیداون همشتی بچوانا بینن بداخو حالید ایم قوپیداونین واکا کریم یوان خانکش بدین ایچ من بینین بلان پیشگتان خوشو اگرانو خلککا اخنا پیکنین امشتی کی جوانا پیشه چی ایم بو جوانی خوشی نین کتو ایلید بداخو کاتی ازانی جماوری گنجاو لکوی با آسانی پارا پیدا اکید بله بلان جماوری لکو هیا با نمونه چلگه بالبازا گورترین چلگه ام نوچه یو تو دیارکانش بانکران بو آهنگ آهنگه که زار گوره ام چلگه لچوه یو چند فراوان و چند کزیشکاری لیدک و جماره بانکرانش چند نه؟ ببوره نزانم چند فراوان و خوانکشی نزانه بلام اتوانم مزنده بکم 3000 جوان و 10000 مانگا و رنگ صدیش به نزانم زور فراوانه او چلگه زور باشه او همان چلگنیه که 20 کیلومتر لپش ملبندی پوسته کوه ها و دیاره تو چلگی برز دی بالبوزا شهر زید من سلوادور بالبوزا دناسم کواتا بالبوزای لو دناسی کورکی زور چالاکه بلا محالا بالبوزای پیر بناسید با چی محالا؟ پیشوازی لکز نکد زور دولمندو بده سلاتا ازانی علم چی؟ کن شیطا ورا و در عمر روشی بخت مانا او زودیاری ببورا اولاوی دوین ناسی من کروی پیشی ملیون نرا پیت چونا اجلین باشی خواهند سلاتی زورو اگر لای او انمایش بکن پاره چی زور من در زکویت هیچ گرفت من نمینه بگیشتی سپاس برزم علی چی کتم من خود برزانی که مارکو اشی با بحیه بلانکا بله بلام سلوازور بلوزا دوین بندشی کدید مارکوش نارازی نیه چی بایده آماده این مایشکی دوینه من بونه براستی هموی من بدل بو دای کموتی او شوه خوشترین شوی جیانم بو قد بیرم ناچه توا گرانکشی لبر کردونو هر لبر خوی و ایلی توا هرگیز پیشتر و اپیه نکنینو من دالکانیشم داوای بو کلم لیدکن بایانی دروس کم زور دلشاد بین بنام ایشکتان سپاستان دکین لرگش بیویستان بما دبیت خوازیان این لگرانو تانا بو بو اینس ایرس تان بینینو پیلمن تان پیدینو زو سپاستش بو دیاریه دو جوانی دای کموتی پرچکانی التونیه التونیه؟ شرم اکم شرم دکرد ام خوراکا خیم عربانه کتانوا زور سپاسی دیاره کتان دکین ما این شانازی مانا کنشتا تا دروب چو دگرانه دی باش براسی کچکت جوانه دلنیم چی لوی ام شهره ینه داوایو ابی بخزور بوی پویستشتیک حل گری بو اوی سرنجی خلکر را کشی فرمو دوانچه؟ خودو خیزانکه دیل چطکانی رگا پی بفاریزه چی؟ تازه او آسانیش بکردید بگره امه نبم امه امه؟ کس نا پیچه؟ نمه کس پیچه اونده بسد زود زده پیدور خواهمو بیانده سینم جوان تریشه ها؟ ازانی مارکو ویولتا لچون بابرو اندرنگ دوی استا؟ امریکات یا هنگکا لچلگی بالبوزا بین که تو بعد که خونه بیده سر تو را بیدیم بله اروی موبایه بلانکا لو شاری تل مایش ناکین لجاتی و لچلگکا تیشکش یکین ام حالا لدس خوما نادین سیاست زودیار سیاست زودیار لیم تیگی ازانی بنا مالی بالبوزا دولمن دو بوی نامیم بروم من شرم یان لیکم واسطه که او دولمن دانن گلت من پیکن اینجا چیه؟ مادم پارادن لامن گرین نیه چون بیزه کنو پاشم براشم بخسکانی تو نیه سلفادور بالبوزا رفتاری جوان ملکن مانا هاوی دانیو مراویشی با سور کدینو بد انها وشه ایش گلتی پی نکدین بلان جلی که جوان میل بریب کم کچان اوی همیان جوان نو دولمن دیشن چی تا؟ هر بم جلانه شو صدقات یوان جوانی ها؟ بوی والی بوی رازیم کیت؟ ازانم راز نیه کنشه تا؟ اتوی توی بدل بیا ها؟ من؟ نخیر، اوت چیه؟ هنناس می بیبینم و بدلی شم نیه زور چاکا کتم، بو بگری لدلم ها؟ اتانیو بروین؟ اوخی، زور چاوری تان بوین اول چوبون وان زانی نگرنو لو شاری تر نمایش نکن بلکو لبرانبر سیست جوتیان لجلگی بال بزار دشکشی دکن بابا اما علی هر بو خوب پارستن ابی پیاو فیر یموشتی بیا هنر لدلوه همه چی که بابا؟ هیچ نیخزم تو تیه نگی تنها بیل لبابت این مایشکه دکمه چی نمایشکین بابا؟ واجی لیبنه بله واکه تو چون سرنجی بالبوزای بخشنده بولای خوی را کشیه که اگم براستی پیوی که چاکه منی جوالم بیریش من لبابتی این مایشکه کردوه توا شازاده که جوان لکوشکی که اجیو چطکان دای که افرنو شازادهش با اسپکه و دست بجشوی نیانکوه چی ده؟ شازاده کش خیوکه اکوژه انا بیروکی مارکویا اوه شازاده و خیو بطلب نیه؟ با خراب نیه بلام توزی دستکاریه بیا باید؟ دستکاریه بیا بلام اما افسانه و زوریش من لم زور بابتا نمایش کردوا اما چونه؟ لاو یک نهای مارکو روسی و زنوا برو ارجنتین جه دیاله و بس ورا خیده ایز به بی اما راست من هر شازاده که خوشکس بیا کم دوی من حفن خیوه کم نیا وابزام همی دوباره اما هنره که هاو چرخ نیا اما دوباره هنری هاو چرخ؟ اما یعن چه بابا؟ اما رو با بایه بلانکا راوستا استال به هیا بلانکا بو بلان چه ممکنه دکوت بروه ناکم دایچی لو شهره بید مگر برای کون بو ابیلو بید خوی و دویت یچیم بو بونی زارس خوزگه بم توانیه ام نارحتی لکول کمو خواه جوم دیم مگرن من بیمیش کم بی حوش ساکم نا بشتی وابلن نمایش کشم چیرو چی او چیرو کشمن نزم چونه نه خیر بابا خمو پجارکانی خوی ده توایید مارکو چیرو چی باشتر من نیه بیل نکو ده اگه کروه بله ده که ادوزه توا پی که ده دنیشن بسی جنوا باکی مارکو تونیو دکن پی بسی که ده یکی خوش بیر دلشادی بگد باشم پی که اچن با باینس ایرسو با کشتی که ارونو با جنوا باشه اگر اما بریار یو بید برز روسی اما نیو چیرو چی گشتگت کن دباوتی نمایشی بو کلکن خیلطورت اما دیشکش یکن بلام خلق بطلیه بید خور همیان خیط گریان سرکوتنی چی گوره شبید بو من جیان همیشه باشترین چیروک بیشکش دکن ساوره که مارکو بلام بم زوانه همو کسی نایی تو لبرکا ساک دست بگرن اروین درشو ناچید بلان باشه بمان اومد دیره پر خوش یکی تو دار بینه کن شیطاو بیلتش بطنی خوی کنه هنن منیش اگر نه از پکه بید که تیگیش تاو بین پروفه اکید باز جولیتن نخوی بوی شب خوی ام شو لسعات یو هستا بو مارکو بو چی سدس بینه کن من اگر نشتکانی تره بید اوشتانه بو خوندانین مارکو خیرا کن راست کن دی زور سپاس ها همه بینران بروابه و تکانت کن هستی پیبکن باش دمت افکن تیگن اگه دلخوشش بین خلق لگلتانه دلخوشه بیا دایا هاتون بد بماوا باق متونیو چهاره منن نه خیر وای دانی تو دوری زوید کدو با بینین یا نه توانم ازانم چیتا نه تید نخوش بی که تا چای پیده که بید پیلم باشه تاو بوم دایکا سیرم که من مارکوم بطنی هاتون بو ایرو ادبم اوا من اترسم علی خوا بینم نزانی چند بیدکم هیچ چای خوا نا چیتا چاوم نزانم چی بکم بابا دیگن ازانم بلام هموشت کوتایی هد من لیرم دیگن تو براستی کورا بچوکا کهی مارکو بیش چی بکم دیگن او چاوکانت چیتی سیرم که دیگن سیرم که مارکو کور بوم اونده گریان تاکو چاو ندسته نخیر بابا مارکو نخیر دایگر جوانا براستی اکتری چیلی هاتوی ویلیتا از بی با اکتری چی گورا اگر واب رو همو بیلدان دگرین بلام نکو دایی دا ماله ویلیتا کشتا او چی تانا ویلیتا تکاد لیکم تو ارخه من ویشه کتا بگری ویولیتا اما باشا با ارزی خود بگری نکری کتا یکی بگورین پیم باش نجا ویولیتا ابیت چی دوگا کوا پیشکش بکین بخبری؟ تکلی کم مارکو اویلیم ببوریم بشوی که خواب رفتارم کرد وقت بو هموش چک تیک بدم تو؟ بو چی؟ هیچ نبو تا داولی بردن بکی اگر کس ها به داولی بردن کاد او منم با دنیای یوا همیشه بیرم لخوم و روشتنم با بحیا بلانکا کردو تاوا لپی پی زور تورا بوم که ایود لرگن مایشا کهی همو آنی ایو بومن تان کردو لبیرم که تو پشی منی؟ بله چون که بیرم چو سپاسم کم من سپلم سپلم مارکو با پی که برن دروا لیره رونتر دیاره وقت لیتالیا فیلیتا؟ چیه؟ بدلت نیه؟ با بیرده که لسر بندانش جنو بدنگی برس حوارت کردهی که؟ پیم سیر بو او که تلیتین اگیشتم تو ازانی دای کنو مندالی و چی هشتوین؟ لو کاتا شوا هر کیس نمو تو دایکا وامزانی دایک دایک منه مارکو. آه بله وام داناوا کدایک دایک خوما. ویلتا دایکم با دنیا خوشی اوید اگر بدناسیا تو شروها چوکا دایکم زور چاکو بسی توشی بو کم استا لهموش چو دکم پیشتنم دزانی با چی اتوی بید اکر باو کتابی اه لگل پی پیدا ما بستم باوک ما زور بیلی دایک ما نکردوا و تی ایم سر اکوین بله بلا ما مزانی دلنواهی اکردین لسرشانی قرز بو بطنها بید لگل چمنالا کی بچوک دا رنگ ایمش بیزر ما کرد بی یه لوانه زیاد لئم بیری دایک ما بکات استش همون من تی اگین زورم خوش ایو مارکو بینید که هاورم کرد دایک و اگریم باکشم خوش ایو استا نزنم چی بکم مارکو تی هم آوام مارکو گیا نزنم چی بکم استا ابی لگل بی پیا نرم بین منی شوا آلیم منی سویر بوم لی ابی ایش بکین با اوی پره من دست که مارکو بله چون که بید پره گشته که من با تاو نبید استی گیشتم بوی همو حولی خوی بخاطه گر مارکو ویلی تا ازانی لگر خوما منالی تری بابم ها